سورہ نحل کی آیت نمبر 33. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن على آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 35 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے اس منفی رویے کا ذکر فرمایا جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کے مقابلے میں ظاہر کرتے تھے. ان سے پچھلی آیات میں جن کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ درس میں بیان ہوا، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے دو گروہوں کا انجام ذکر فرمایا. اللہ کے نزدیک آخرت میں پوری انسانیت دو گروہوں میں بٹی ہو اور انہی دو گروہوں پر دو قومی نظریے کی بنیاد ہے، ایک گروہ مسلمانوں کا اور دوسرا کفار کا. بس اللہ کے نزدیک یہی دو گروہ ہوں، ان میں سے ایک گروہ کا انجام دوزخ اور ایک گروہ کا انجام ان کا صلہ جنت. باقی اللہ نے جو دنیا میں اور گروہی چیزیں پیدا فرمائی، رنگوں کا فرق رکھا، نسلوں کا، قبیلوں کا، یہ انسانوں کے درمیان تعارف کے لیے. کوئی قوم، کوئی رنگ، کوئی وطن اللہ کے ہاں فضیلت نہیں رکھتا. نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت، نہ عجمی کو عربی پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گولے کو کالے پر، کسی قوم کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. ایک موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، میری بیٹی، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس آدمی کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکے. کوئی بندہ نسب کی بنیاد پر اعلیٰ درجے نہیں پائے، یعنی اگر ایمان موجود نہیں تو محض نسب کی وجہ سے کہ یہ پیغمبر کا بیٹا ہے یا پیغمبر کی بیٹی ہے یا پیغمبر کی بیوی ہے یا پیغمبر کا والد ہے یا پیغمبر کا چچا ہے، یہ کامیابی اس سے حاصل نہیں ہوگی. تاریخ انبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات میں ایسے نسبی رشتوں کی جو مومن نہیں ہوتے ان کی تباہی کا قصہ ذکر فرمایا. تو فرمایا ان دو گروہوں کو ذکر فرمایا، یہی دو گروہ ہیں جو آخرت میں ہوں. چنانچہ اب کفار کے اس منفی رویے کا ذکر فرمایا جا، فرمایا هل ينظرون، میں ان آیات کے ترجمے کی طرف آ رہا ہوں. هل ينظرون، هل کا معنی کیا، ينظرون کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں؟ جو انتظار کرتا ہے وہ بھی مڑ مڑ کر دیکھتا ہے، اس لیے اس لفظ کو یہاں استعمال کیا جا. ویسے عربی یہ انتظار بھی عربی کا لفظ، انا منتظرون، قرآن نے جگہ جگہ یہ ذکر فرما. آپ بھی انتظار کیجئے، وہ وقت بہت قریب ہے اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. فرما هل ينظرون، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا، ان تأتیہم الملائکہ، کہ ان کے پاس فرشتے پہنچ جائیں. کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں ایمان لانے کے لیے؟ کس وقت کا انتظار؟ آخر اصلاح کے لیے بندہ کون سے وقت کا انتظار کر؟ معاملات کی درستگی کے لیے، تقوی کے لیے، توبہ کے لیے کس وقت کا انتظار؟ جب فرشتے آ جائیں گے اس وقت، اس وقت تو ایمان اور اس وقت تو اصلاح، اس وقت تو توبہ معتبر ہی نہیں ہوگا. دیکھو قرآن کے کتنے نصیحت والے کلمات اور الفاظ مبارکہ. کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے پہنچ جائیں؟ جس وقت فرشتہ آ جائے گا اس وقت تو مہلت نہیں دی جائے گی. اس وقت بندہ اگر چاہے گا ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے، اور فرشتے کو دیکھنے کے بعد تو توبہ کا بھی فائدہ نہیں ہو. او یاتی امر ربک، کیا اس وقت کا انتظار ہے کہ آپ کے رب کا فیصلہ یعنی عذاب کا فیصلہ آ جائے؟ کس وقت کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ایمان لانے کے لیے وہ معجزات، وہ نشانیاں کافی نہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ویسے ہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو مبعوث فرماتے اور یہ حکم دیتے کہ بس ایمان لاؤ، ایمان لانا ضروری تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ لوگوں کی کمزوری کی رعایت فرما کر معجزات بھی عطا فرما، کہ یہ لوگ ایک اچنبے کی چیز دیکھیں کہ انسان سے ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ یقیناً ان کا کسی غیبی طاقت سے اللہ سے رابطہ ہے. یہ ایمان لیں اس معجزے کو دیکھ کر کہ انسان کے بس میں تھا نہیں ایسا کرنا، آخر یہ کیسے ہو گیا؟ وہ چیز جو خلاف عادت، خلاف عادت یعنی کسی کے بس میں نہ ہو، کسی پیغمبر سے ظاہر ہو جائے معجزہ کہلاتی ہے، کسی اللہ کے ولی سے ظاہر ہو جائے، متبع سنت سے ظاہر ہو جائے مومن سے، تو وہ کرامت کہلاتی. معجزات تو بہت بڑے بڑے انبیاء کے، کیا ایسا بس میں ہے کہ زمین پہ زلزلہ آیا ہو، زمین زلزلے سے کانپ رہی ہو اور اس پہ پاؤں مارا جائے اور زمین تھم جائے، کیا کسی انسان کے بس میں ہے ایسا کر؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہاڑ پہ موجود، زمین کو زلزلہ آیا، زور سے پاؤں مارا، خبردار کیوں کانپ رہی، کیا تیرے اوپر عدل قائم نہیں ہو رہا؟ دیکھو حضرت فاروق کا کیا مقام تھا، فوراً زمین تھم. کیا دنیا کی تاریخ اور وہ لوگ شہادت نہیں دیتے؟ فاروق اعظم ایک رکا لکھ رہے ہیں دریائے نیل کے نام، کیا دریائے نیل رکوں سے چلتا ہے؟ دریائے نیل کے سامنے جتنی چاہے مناجات کرو، اس کی منت ترلا کرو، لیکن وہ فاروق اعظم تھے. اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو، ان کے رتبے کو، ان کی کرامت کو ظاہر کر دیا. دریائے نیل کے نام رکا لکھ رہے ہیں اور دریا چل رہا ہے، اور آج تک دریا کبھی بند نہیں ہوا، جبکہ ہر سال بند ہو جاتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو کرامتیں ہیں، جو متواتر ہیں. کیونکہ دریا کو کوئی ایک بندہ نہیں دیکھتا، یہ چھپی چیز نہیں ہے، سینکڑوں لوگوں نے دیکھا. اور سعد بن ابی وقاص لکھ کر بھیج رہے ہیں، اے فاروق اعظم یہ دریا کیا کیا، یہ تو کہہ رہا جی ایک خوبصورت دلہن سجائی ہوئی پھینکیں گے تو جل چلے گا. میں شیطان کا تصرف ہے، میں اس کو ٹھیک کروں. فاروق اعظم کے نام سے بھی شیطان گھبراتا. میں یہ مثالیں دے رہا ہوں ان حضرات کی، کیا کوئی بندہ پانی پر چل سکتا ہے اگر پانی پہ چلنا چاہے، اور وہ بھی سمندر. حضرت علاء بن الحضرمی جب انہوں نے بحرین پہ حملہ فرمایا سعودی عرب کے ساتھ، اب تو پل بنا ہوا نا، اس وقت تو پل نہیں تھا، کتنے کلومیٹر تقریبا، میرا خیال ہے میرے علم کے مطابق 12 کلومیٹر کے قریب ہے، ہو سکتا ہے کم و بیش، اتنا بڑا پل. اور علاء بن الحضرمی صحابہ کو کہہ رہے ہیں گھوڑے اندر ڈالو، بحر ظلمات میں دوڑا ہے نا جی شیر، شاعر مشرق نے بھی کہا دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ صحابہ کو ایمان تھا، دریا بھی اللہ نے ان کے تابع کر. اور قیروان کے علاقے میں مغربی تونس اور مراکش، وہاں شہر آباد کرنا، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، ابن الاثیر جزری رحمت اللہ علیہ، امام طبری، بڑے بڑے مورخ یہ لکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا یہ دیکھ رہی. ایک صحابی کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں، اے جنگل کے درندوں نکل جاؤ یہاں سے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئے، انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے جنگل خالی کر دو، ہمیں یہاں شہر آباد کرنا اور پڑاؤ ڈالنا. تاریخ کے بڑے بڑے مورخ لکھتے ہیں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہاتھی شیر چیتے جنگل کے جانور سارے خالی کر کے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ سانپ کو دیکھا اپنے بچے کو اٹھا کر جنگل سے نکل سپنی نکل کے جا رہے ہیں، جنگل خالی کر دیا. سبحان اللہ. فرمایا کہ کس وقت کا یہ انتظار کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں کافی نہیں تھی، یہ کفار کو دکھائی جاتی، کنکریاں بول رہی ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد الرسول، کنکریاں، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں، چاند کے دو ٹکڑے دیکھ لیے. قرآن آ گیا کہ تم ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کر کے جیسی ایک آیت بنا کے دکھاؤ، یہ بھی نہیں کر سکے. آخر اور کس چیز کا انتظار، کس چیز کا انتظار کر رہے؟ اللہ اکبر. سورہ مرسلات کی آخری آیت تو انسان کو ہلا دینے والی آیت، اور اس کے بعد بھی انسان اگر قدر اور اس کی اہمیت کو، قدر و قیمت کو نہ پہچانے، اس سے بڑا خسارہ، اس سے بڑا نقصان. تو اللہ تعالیٰ نے متقین، اکثر میں تلاوت کیا کرتا ہوں نمازوں، متقین اور کفار مجرمین کا انجام ذکر فرما کے آخر میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد کس پر ایمان لائیں گے، اور کس چیز کا انتظار، یہ بھی تو ایک سوال کیا اللہ تعالیٰ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، جس بندے کا قرآن پر اطمینان نہ ہوا اس کا کس چیز پر اطمینان ہوگا، کس چیز پر اطمینان ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان بہت بڑے خسارے والے راستے پر چلے. چنانچہ فرمایا کس چیز کا یہ انتظار کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کے رب کا فیصلہ آ جائے؟ کذالک فعل الذین من قبلہم. میں یہاں اس ترجمے سے پہلے میں اس کا بیان آیات کے آنے کا مقصد رکھ کر دوں. ایسی آیات جب ذکر کی جاتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اثر کو تسلی دینا مقصد ہوتا، اے میرے پیغمبر یہ آپ کے مقابلے میں آنے والے کوئی نئے لوگ نہیں، اسی طرح ان سے پہلے والے لوگ بھی پیغمبروں کے مقابلے میں آتے رہے. حیران کن اس جذبے کو ہم سوچ نہیں سکتے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور اللہ کی توفیق سے آپ حضرات میرے سامنے ہیں، میں بھی اللہ کی توفیق سے بول رہا ہوں، میری زبان بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہ ہل سکتی ہے نہ آپ اللہ کی توفیق سے آ سکتے ہیں، یہ توفیق اور کرم اور رب العالمین کے فضل کا اظہار ہو. لیکن میں عرض کروں کسی کو خیر کی بات بتلانا بڑا مشکل کام، کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے صرف یہ کہہ دے صاحب دیکھیے جی ذرا کہہ کے دیکھیں نماز کیوں نہیں، آپ کے گھر میں نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا، نماز پڑھا کرے ذرا، اگلی بات اگلی سننے کے لیے تیار ہو جائے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہہ دیں کہ صاحب جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابہ جانے جانا ہم راز کر دی. لیکن کتنا مشکل کام ہے تبلیغ دا. وہ پیغمبر سارا خاندان مخاص تنہ تنہا اکیلے جب تشریف لائے تھے، اللہ اکبر. اس عظیمت کو، اس استقامت کو ہم کیا اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں؟ یہ بولنے کے لیے اور سننے کے لیے باتیں آسان ہیں، لیکن کرنا بڑا. پورا میلہ بھرا ہوا ہلے گلے والوں سے، اوقاز کا میلہ، منا میں وہ حج کرنے جاتے تھے، ایک میلہ لگتا ان کا، حج یہ ہوتا تھا، میلہ لگا ہوا جی، وہ ارد گرد کے جمع ہیں، ہلا گلا ہو رہا، کھیل تماشے، جوئے چڑھ رہے ہیں، تیر ہو رہے ہیں، یہ کام تھے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا پورے میلے کو اسلام کی دعوت دینے کی، کچھ قدر مخالق، طائف اکیلے جا رہے، اللہ اکبر، اکیلے تنے تنہا طائف. اور کیا سلوک کیا انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باتیں صرف لفاظیت میں بڑی آسان ہے، خطابت میں لیکن تصور نہیں کر سکتے اس مشقت اور تکلیف. فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، کذالک فعل الذین من قبلہم، کذالک اسی طرح فعل کیا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے، وہ بھی اسی طرح کرتے رہے. وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر ظلم نہیں کیا، اللہ کی شان ہی نہیں، وہ مقسط ہے، وہ عدل ہے، وہ عادل ذات ہے، نہ ظلم کرتی ہے، نہ ظلم کو پسند کرتی ہے، نہ ظلم کا حکم دیتی ہے. اللہ نے ان پر کسی پر ظلم نہیں کیا، نہ قوم نوح پر ظلم، نہ قوم عاد پر، نہ قوم سمود. ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن تھے وہ لوگ، کانو تھے وہ لوگ، انفسهم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے، انہوں نے حدیں کر دی تھی. بہت سمجھایا ان کو، بہت تبلیغ کی، بہت تکلیفیں برداشت کی اللہ کے پیغمبروں نے. کیا یہ کوئی بات آسان ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کیا، اتنی بڑی آگ جمع کر کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دینا کوئی آسان کام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے، یہ کوئی آسان تو نہیں. فرعون اپنے پورے تکبر کے ساتھ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، تنہ تنہا اس کے دربار میں جا کر اس کو خطاب فرما رہے، حضرت موسیٰ، یہ کوئی آسان کام؟ اور تمام کیسی کیسی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی. آرے سے پیغمبروں کو چیر دیا گیا، آرے کے ساتھ کتنے پیغمبروں کو شہید کیا گیا، اللہ اکبر. فرمایا وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے. فَأَصَابَهُمْ، سب پہنچ گئی ان کو، سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، برائی، سیئات، سیئہ کی جمع برائی، ان کے اعمال کی، جو کچھ کرتے تھے ان کی برائی، یعنی اس کا صلہ ان کو مل گیا. وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لیا ان کو، حاقہ کا معنی گھیرنا، بِهِمْ، سب ظالموں کو، منکروں کو. مَا کانو، اس چیز نے، مَا کا معنی اس چیز نے، کانو تھے وہ لوگ، بِهِ جس کے بارے میں، یستہزئون مذاق اڑانے والے، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے آ کر ان کو اپنی گرفت، عذاب کا مذاق، موت کا مذاق، اللہ کی پکڑ کا جب مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی پکڑ نے آ کر اس کو، ان کو گھیر لیا. وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے، جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کی دعوت دیتے، ان کو سمجھاتے، تو یہ بحث مباحثہ کرتے، اس کو عربی میں مجادلہ کہتے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بحث مباحثہ، کسی کے ساتھ الجھنا، اس کو عربی میں، جس میں کوئی دلیل نہ ہو، کوئی لاجک نہ ہو، محض دوسرے کو ذکر کرنا، تکلیف پہنچانا، اس کو مجادلہ کہتے. اور اگر علم کے دلائل کے ساتھ ہو، اس کو مناظرہ کہتے ہیں. اور اگر آخری درجے کا چیلنج کر دیا جائے، جس پر اللہ تعالی حق کو یا بات حق کو باطل کو واضح فرما دیتے ہیں اس کو مباہلہ کہتے ہیں، اور اگر تلوار ہاتھ کے اس کو مقاتلہ کہتے ہیں، اس کو قتال اور مقاتلہ، مختلف الفاظ عربی میں مختلف نوعیتوں کے لیے استعمال. تو یہ لوگ مجادلہ کرتے ہیں. ایک عدالت میں ہوتا ہے جھگڑا، ایک فریق دعویٰ کرتا ہے، دوسرا مدعی ہوتا ہے، ایک مدعی ایک مدعی، اس کو مخاصمہ کہتے ہیں عربی، مخاصمہ یعنی ایک فریق خصم ہوتا ہے وہ مقابلے میں، دوسرے پر دعویٰ ہوتا ہے مالی جانی کوئی بھی دعویٰ، اس کو مخاصمہ کہتے ہیں. تو قرآن میں فرما کہ یہ مجادلہ یعنی اس قسم کی بحث مباحثے آپ سے کرتے. وقال الذین اشرکوا، ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا وہ یوں بحث کرتے ہیں، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے، ما عبدنا، نہ ہم عبادت کر سکتے، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، من شئی، کسی، گویا ہم یہ جو بتوں پر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، یہ جو سارا شرک ہے، یہ جو فحاشی، جو جوئے، جو کچھ ہو، یہ اللہ کی مشیت سے، اور اگر اللہ نہ چاہتے تو کبھی نہ ہو سکتا، نہ ہم کر سکتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آبا و اجداد کر سکتے، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام کر سکتے، من دونہ من شیء، اللہ کو چھوڑ کر باقی کسی چیز کو، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا یا حرام کیا ہم کبھی بھی حلال و حرام نہ کر سکتے. یہ ایک ایسا فضول قسم کا اعتراض کرتے، گویا کہ اللہ نے بندوں کو جو اختیار دیا، جس اختیار کو استعمال کرتے کرتے وہ کفر پر جمے رہے، اس کی نفی کر رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ اعتراض ان کا محض مجادلہ تھا، تکلیف پہنچانا، یہ ایسا اعتراض تھا اس کے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے اس جہان کو تدبیر کا جہان بنا، کیا وجہ یہاں اللہ وہ بھروسے پر بیٹھے ہوں، صاحب اگر چاہتے تو ایسا ہو جاتا، کیا رزق کے معاملے میں بھی ایسے بیٹھتے ہیں؟ کھانے پینے کے، کیوں یوں خود بخود روٹی ہمارے منہ میں چلی جائے گی اور پیٹ بھر جائے گا، کیوں نہیں کرتے ایسا؟ یہاں تو سمجھتے ہیں جب تک ہم نے کچھ محنت نہ کی، کچھ اختیار استعمال نہ کیا، یہ ہماری بھوک نہیں مٹے گی، جب تک پانی کے لیے کچھ کاوش نہ کی اور منہ تک نہ لائے اور آگے اس کو نگلنے کی کوشش نہ کی، پانی نہ اندر جائے گا نہ پیاس ہوگی، یہاں تو اختیار کی نفی نہیں کرتے. لیکن جب اللہ کا معاملہ آتا ہے صاحب یہ سارا بھروسہ ڈال، اگر وہ چاہیں گے تو ایسا ہو، ایسا نہیں. اللہ نے انسان کو اختیار عطا فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالی عادل ہیں، اور عادل بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. اللہ کسی بندے کو مجبور کر دیں اور وہ مجبور ہو پھر بھی اس کو پکڑ لیں، یہ شان الہی اس کے عدل کے خلاف ہے. اللہ تعالی عادل ہیں، اس لیے اللہ نے بندوں کو اختیار دے رکھا ہے، وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اگر کسی کو یہ سمجھ نہ آئے کہ یہ اختیار کیسے، وہ ذرا اپنے دل سے تکبر اور عجب کی بیماری کو خالی کر لے، ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. دیکھو کہ یہ بات یہ ہے، کبر نے، غرور نے، تکبر نے اس پر پردہ ڈالا ہو. اس لیے قرآن نے جگہ جگہ فرمایا ان کے کفر کا سبب یہ تکبر، اتنے انانیت میں آگے بڑھ گئے ان کو اپنا اختیار نظر نہیں آ رہا. فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، اے میرے پیغمبر، اس طرح کی باتیں ان لوگوں میں نے کی تھی جو ان سے پہلے گزرے، وہ بھی یہی کہتے تھے، ازراہ مذاق کہتے، ازراہ عناد کہتے. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، سبحان اللہ، فہل علی الرسل، سو نہیں ہے رسولوں کے ذمے. فہل کا معنی ہوتا ہے کیا، لیکن جب اس کے بعد اللہ کا لفظ آ جائے تو نفی کے معنی میں ہوتا ہے. فہل، سو نہیں ہے، علی الرسل، رسولوں پر یعنی ان کی ذمہ داریوں میں یہ بات داخل نہیں، الا مگر، البلاغ المبین، مگر صرف پہنچا دینا واضح طور پر. پیغمبروں کا کام صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں. پیغمبر کا کام صرف بات بتلا دینا، یہ حق ہے، یہ باقی کرنا انسان کے اپنے، نہ پیغمبر کے ذمے، نہ پیغمبر کے ورثہ کے ذمے، یہ صرف اور صرف ان کا کام صرف پہنچانا. اسی لیے خطبات کے آخر میں اکابر علماء محدثین جب بیان کرتے ہیں آخری جملہ یہ ہوتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین، یا یعنی ہمارے ذمے تو پہنچا دینا تھا جو ہم نے پہنچا دیا اور اپنا کام کرنا. اب اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے حرام سے بچنا حلال کو اختیار کرنا یہ مخاطب کی اور اس کی ذمہ داری بن جاتی. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان آیات مبارکہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایمان کو اللہ کامل فرما دے اور مرد دم تک ہمارے ایمان کی تقویٰ کی نیکی و صلاح کی حفاظت فرماتے ہوئے اس کو ہمیشہ ترقی عطا فرماتے رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا الله اپنی محبت اپنی عظمت اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنی خاص توفیق سے ہمیں سیدھے راستوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے چنگل سے ان کے فریبوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے نفس امارہ کو اے اللہ نفس مطمئنہ بنا دیجئے. اے اللہ ہر قسم کی ظاہری باطنی اصلاح فرما. دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما. دنیا آخرت میں ہر قسم کی عافیت اے اللہ ہمیں نصیب فرما. جاوید صاحب کے پھوپھا کا انتقال ہو گیا, دعا فرمائیے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ان کی مغفرت فرما, جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو اپنی رحمت سے شفائے کلی نصیب فرما. یا اللہ اپنے کرم سے قرآن کریم کی برکت سے اے اللہ ہمیں ہر قسم کی ناگہانی آفات سے مصیبتوں سے بیماریوں سے اے اللہ ہر قسم کے اعضاء کی محتاجی سے معذوری سے یا ارحم الراحمین ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اعضاء کے رزق میں ہمارے اے اللہ ظاہری باطنی ہر قسم کے رزق میں جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے ان میں برکتوں کو بڑھاتے جائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. Thank you.